Herre, gör en blomma, gör hans stängel mjuk och fin. Sedan sätter han små bladen där uppå. Sedan tar hans allmakts hand, all jordens färg och dunkla saft. Och sen blåser han sin ande in där i. Då står blomman där och lyser med de kärleksrika färger klara. Kommer ur hans egen hand att vara oss till tröst. Blomma, blomma, var mitt hjärtas tröst. När vår Herre gör en flicka, gör han nog på samma vis. Först en liten kropp som djup och så len. Sedan tar hans allmakts hand från jord och himmel, färg och ljus. Och han blandar dem och skapar hennes själ. Då står flickan där och lyser bland de andra herrans blomster klara. Kom nu hans egen hand att vara oss till. Blomma, blomma, var mitt hjärtas fröjd. Flickan där och lyser bland de andra herrans blomster klara. Kommer ur hans egen hand att vara oss till fröjd. Blomma, blomma, var mitt hjärtas fröjd.